تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا۔ تو ماہ نبوت ہے، جلوائے جانانا۔ پیتے گے تیرے در کا، کھاتے گے تیرے در کا، تیرا دانا۔ پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ کھلاتے ہیں سرکار، پلاتے ہیں سلطان و گدا سب کو، میرے سرکار نبھاتے ہیں۔ پیتے تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، تیرا دانا۔ تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، ساقی ساقی کہاں رہتا ہے بولو میں خانے میں، ساقی کہاں رہتا ہے بولو میں خانے میں، اور پی کس سے جاتی ہے بولو پیمانے سے۔ جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، تو ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ کہ گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا، گر پڑ کے یہاں پہنچا، مر مر کے اسے پایا۔ چھوٹے نہ الہی اب سنگے در جانانا۔ تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری، تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ، تو شمع میری سعادت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، جلوہ